Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ramazan şerifin 26'sını 27'sine bağlayan şu mübarek geceye yaklaştığımızda mübarek gecede ne faziletler var, ne amel-i salihler var, ne tecelliler var. Bunlar hakkında bir hadis-i şerif, uzun bir hadis-i şerif, Beyhaki Şuab-ül İman'da rivayet ediyor. İmam-ı Münziri Terhib'de, Abdülkadir Geylani Hunye'de, şair kaynaklarda geçen bir hadis-i şerifin bir kısmı, Kadir Gecesi ile ilgili kısmını sizlere beyana çalışacağım. Tabii Kadir Gecesi bu sene Bedir gecesi olan 17. gece, sonra 19. gece, bu rivayetler Ehlullah'ın keşifleri arasında yer aldı. Fakat tabii son 10 gecelerin teklerinde arayın hadis-i şerifi bu hususta bize önemli bir kaide tesis etti. Bununla birlikte Kutlubu Hafi ileriti 27. 27. gecede arayın hadis-i şerifi önem arz ediyor. Bundan dolayı insanlar tabii yani hele ki bu zamanda insanların ibadet-i taata karşı hevesleri azalmış, gayretleri, azimleri cidden bozulmuş. Bir zamanda işte şu gecede de rivayet var, şu gecede rivayet var falan deyince ehli olanlar, meraklı olanlar, ahiret kârının peşinde olanlar gayret ediyorlar. Ve lakin insanların ekserisi ya bir gece söyleyin de onu yapalım şeklinde. Zaten ecdadımız da yani takvimlere 27. gece olarak bunu ta Osmanlı zamanından daha da gerisi var. Efendim bunu tespit ve tayin etmişler, kaydetmişler. Bu da boşuna değil. Çünkü birçok sahabeden gelen rivayetlerde 27. gece beyan ediliyor. Şimdi 27. gece arayın buyurulan hadis-i şerifin mümasili çok hadis-i şerif var. İlk gece arayın, 9. gece arayın, işte efendim 21. gece arayın, 23. gece arayın. Bunlar çok geçiyor. Ve lakin 27. gece hakkında zannedersem Hazreti Muaviye radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte hiye Leyletü Sabi'u vel Aşrin diye de bir ifade var. Bu da çok önem arz ediyor. Çünkü neden? Kadir gecesi 27. gecedir. Yani Leyletül Kadri Leyletü Seb'in ve Aşrin. Muaviye İbni Ebi Süfyan radıyallahu anh'dan Kadir gecesi diyor. Aynı böyle zamiriyle de değil. Sarahaten Leyletül Kadri. Kadir gecesi nedir? Yani müpteda haber edatıyla. Yani demek istiyorum tam yani şüphe bırakmıyor hani. Leyletü Seb'in ve Aşrin diyor. Bu da Ebu Davud'da rivayet ediliyor. Şimdi bu Ebu Davud olması çok önem arz ediyor kaynak bakımından. 1388 numarada rakamla kayıtlı bu hadis-i şerif. Bundan dolayı bu bizim için büyük bir ümit vericidir. Bir de bir yaşlı insan geliyor. Diyor ya Resulallah benim yani biraz evim uzakta diyor şeye, Mescid-i Nebevi'ye, Medine'nin şeylerinde demek. Etrafındaki köylerde. Yani şehre inmem bana zor oluyor. Zaten yaşlılığım da var. Onun için bana bir gece söyle. O gece ben Mescid-i Nebevi'de cemaate, ibadete katılayım, iştirak edeyim diyor. Veyahut yani gecenin ekseriyetini ibadetle geçirmek, kıyam hasıl olsun diye. Çünkü hadis-i şerifte ne buyruluyor? Men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben gufira lehu ma takaddeme min zenbi. Bir kimse ehl-i sünnet üzere tam bir itikad taşıyarak, imanı düzgün olarak, bugün maalesef Müslümanların çoğunda tam bir ehl-i sünnet itikadı mevcut değildir. Efendim, kimi mezhepsizlik içine girmiş, kimi hadis-i şeriflerin inkarına tutulmuş, kimi bazı ayet-i kerimelerin bu zamana uymadığını söylüyor, düşünüyor. Ve böylece bunlar ne Kadir gecesi paklar, ne bayram gecesi paklar, bunlar dinden çıkmış adamlar yani. Bazı efendim itikat bozukluklarına dinden çıkmış diyemeyiz. Ehl-i sünnetten çıkmış diyoruz. Ama öyle itikat bozuklukları var ki zaruriyat-ı diniyeden olan nasları, aşikar delilleri inkar olduğu için ona, o tabi insanı kafir ediyor. Allah muhafaza. İlk şart imandır. Bu bunsuz hiçbir zaman bir şey olmaz. İman da amentü esaslarını güzel anlamaya bağlıdır. Bunun için de kitaplara iman, özellikle Kur'an-ı Azimuşşan'ın içinde bulunan bütün meselelere, sonra Resullere imanda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün buyurduklarına, hadis-i şeriflerin tamamına, efendim, bunlara iman iktiza ediyor. Maalesef işte amentü'yü okusa da, altı şarta inanıyorum dese de, sonra teferruatta boğulanlar var. Tafsilata geçildiği zaman da, o da olur mu, bu da olur mu, bu ne biçim şey, aklım ermiyor, şudur, budur, bu zamanda bu ne biçim iş, efendim, siz hala anlamıyor musunuz, bu zamanda bu hükümler uygulanmaz falan gibi laflar insanı tabii mürtet yapıyor, kafir yapıyor. Onun için evvela imanını Kur'an'a, sünnete, ehl-i sünnete göre tasih edip, gözden geçirip bir insan Allah ve Resulü'nün bütün buyurduklarına iman edecek. İkinci de vahtisaben ihlas şartıdır. Bu da işte riya yapmayacak, gösteriş yapmayacak. Ona buna duyurmak niyet etmeyecek. O beğensin, bu desin falan. Yok işte efendim Adil Kadir gecesi, bu gece 27. gece, hadi sen geliyorsan ben de geliyorum. Yok efendim, yani namazını şarta bağlamak, orucunu şarta bağlamak. Sen sahurda işte ev sana geliyorsan ben de geliyorum. İşte efendim hadi 100 rekata var mısın, sen kılarsan ben de kılacağım falan. Bunlar da tabii ihlasa münafi kullarla bir müsabaka, yani bir iddialaşma mahiyetinde yanlış işler. Sırf Allah rızası için, özellikle onun için insan kimsenin görmediği yerde kılsa çok iyi oluyor. Yani zaten bir hadis-i şerifte buyuruyor. Men salli arakateyn fi haleyn. Yani bir tenhada haytü la yarahun nas. İnsanların görmediği bir yerde iki rekat bile kılsa gufir oluyor. Bütün günahları bağışlandı diyor. Halbuki bak burada Kadir gecesi şartı yok. Cuma gecesi şartı yok. Gece şartı yok. Yani gün de olabiliyor. Ama bak orada neyi öne koyuyor? İnsanların görmediği yer. Yani burada riya şaibesi tehlikesi hiç kalmıyor. Çünkü bir insan Rabbi ile baş başa, yani halvet olarak Mevlasıyla, ya Rabbi ben sana iman etmişim. Ya tabi bu bir de gece vaktinde olursa, seher vaktinde olursa, imsaktan evvel, bunun yani tadına doyum olmaz ya. İmanı olan bir adam ihlasıyla iki rekat kılsa, nafilet yani zaten farzlar cemaatle kılınacak da, Mevla affediyor, mağfiret ediyor. Bunun sebebi nedir? Riyadan uzak olma meselesidir. Onun için Kadir gecesinde insan ne ameller yapmalı? Birazdan bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Ama en mühimi bir defa hüsnü zan edecek Allah-u Teala'ya. Bu 27. gece olmasına ümit edecek. Çünkü o yaşlı zat dedi ya, yani bana bir gece söyle, ben onda ancak mescide gelebilirim veyahut da onda kıyam yapabilirim. Çünkü kıyam ne demek? Gecenin ekseriyetini ayakta namazda geçirmek veya işte ayağı tutmayan, beli tutmayan oturarak da efendim ibadet yapabilir. Ama tabii bazı hadis-i şeriflerde Kadir gecesinde akşam namazını cemaatle kılan, çünkü ilk namaz akşam namazı, gecenin ilk namazı. Akşam namazını cemaatle kılan, yatsı namazını cemaatle kılan, fakat ehade bi hazrim leyletil kadri diyor efendim İbn Abbas Hazretleri. Kadir gecesinden bu adam nasibini almış olur. Bu itibarla insan akşamı yatsıyı cemaatle kılmalı. Kadınlar için bu lazım değilse de erkekler için mutlaka cemaatle kılmalılar. Tabi evlerde falan iftarın peşine de ailecek cemaat yapılsa bunda da cemaat sevabı olur. Ama tabi camide erkekler cemaatinde bulunmak fazilete fazilet katar. Çünkü وَمَا كَثْرَ رَفَهُ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ. Ne kadar çok olursa Allah o kadar sevgilidir. Onun için Bursa'da şimdi sohbette efendim akşamı cemaatle kılacağız inşallah. Yatsıyı cemaatle kılacağız inşallah. Ondan sonra sabah namazı herkes kendi muhitinde yine camiye gider. Camide cemaatle kılarlar. İnşallah Rahman. Böylece Kadir Gecesi'nden nasibini almış olur. Zaten Müslüm hadisinde yatsıyı cemaatle kılan yarı geceye kadar ibadet etmiş olur. Sabaha da cemaatle kılan bütün geceyi kıyamda bulunmuş olur diyor. Sonra bir hadis-i şerif daha gördüm. Yani müjdeler çok. Ömer Nesefi Hazretleri'nin kitabında gördüm herhalde. Kant'te diye hatırlıyorum. Yani sade yatsıyı bile cemaatle kılsa o geceye kıyam sevabı yazılır. Bu da çok büyük bir müjde. Bazı insan yatsıda cemaatte olabiliyor, sabah namazında cemaatte olamıyor. Bu da mahrum olmasın hani. Yani tabii ki Allah Teala verdiği imkanlara bakıyor. Gücüne, kuvvetine bakıyor. Sıhhatine, afiyetine bakıyor. Şimdi hastayla sağlam bir değil. Gençle yaşlı bir değil. Efendim işte araba sol imkanı olup camiye gidecek durumu olanla işte efendim mescide uzakta olanın durumu bir değil. Yani bunları Mevla görüyor. Ama gufira lehu ma tekaddeme min zenbi. Bu çok büyük bir şey. Geçmiş bütün günahları bağışlanıyor. Geçmiş bütün günahları hakikaten bağışlanıyor. Böyle bu Buhari hadis-i şerifidir. Bunda şaka yoktur. Bu faziletli ameller babında rivayet edilen yani zayıf, orta ölçekli hadis-i şeriflerden değildir yani. Bu ayet hükmündedir. Buhari'de geçiyor. Bu ayet hükmünde. Bu kadar sıhhatinde zerre kadar şüphe yok. Ama işte onun için de Kadir gecesi ne yaptılar? Gizlediler. Bir gecede ibadet eder. On sonra bütün gecede yan gelir yatar aşağı diye. Mevla da böyle bir gizleme şeyine gitti bu şey. Ama işte en ümitli gece 27. gece. Erca leyletin. Hiye leylet sebe'un ve isri'in. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii insanları haşa yanlışa yönlendirmez. Efendim onlara boş ümit vermez. Efendim bu kesin olduğuna göre bu yaşlı zat da bunu sorduğunda ona aleyke bis sabi'ah sen yediye yani işte son 10 gecelerdeki 7 27 oluyor tabii bir tane 7 var zaten. Ondan sonra sen 7'ye sarıl. Sen 7'ye sarıl. Yani ne demek? Madem öyle sen yani iyi niyetle bana bunu soruyorsun. Ben de senin durumunu anladım. O zaman 7'yi ihmal etme. Buyurmuş olması. Bu da büyük bir müjdedir yani. O bakımdan ekseriyetimiz birçok gecelerde ibadete güç bulamayan, vakit bulamayan, yani nafile ibadetleri fazla yapmaya imkan bulamayan insanlar olduğumuz için bu bize çok büyük bir efendim lütuf, kerem bahşedecek. Bu mübarek geceye onun için ümitliyiz. Çok ümitliyiz ve inşallah şimdi bu geceyle ilgili efendim şimdi iftardan sonra yatsıya kadar sohbet devam edecek. O sohbetimizde inşallah İnne Enzelnâ Sûre-i Celle-i Cemilesine mana vereceğiz. Diğer bazı amellerden bahsedeceğiz. Tabii yatsı ezanına kadar o çünkü yatsıda teravih olduğu için yatsıyı geçirmek uygun değildir. Geceler de biliyorsunuz en kısa zamanlarındadır. Bundan dolayı Kadir suresine inşallah bu çok mübarek sure faziletleri çok büyük bir sure İnne Enzelnâ. Bu itibarla bu gece teravihte de okunmasına fayda var. Ondan sonra nafile namazlarda da okunması teşvik edilmiş. İnne Enzelnâ sure-i celesin. Tabi ezbere bilmeyenler olabilir. Onlar yüzünü okurlar. Yani namazın dışında. Namazın dışında yüzünü okurlar. Çok büyük fazilet elde ederler. İnşallah. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi uzun bir hadis-i şerif dedim. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinden efendim başlıyor. İlk gecesinde olanlardan beyan ederek cennet kapılarının açıldığından, cehennem kapılarının kilitlendiğinden, azgın cinlerin efendim zincirlerle bağlanmasından bahsederek ki o konuları ilk gecelerde Ramazan-ı Şerif'in ilk gecelerinde anlatmıştım. Geliyor Kadir gecesine. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Hazretleri bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar. Ve izâ kânet leyletül kadri Kadir gecesi olduğu zaman. Şimdi Kadir gecesi olduğu zaman demiyor 27. gece olduğu zaman. Dolayısıyla Kadir gecesinin gezdiği çünkü hadis-i şeriflerde farklı gecelerde olduğuna dair hadis-i şerifler var. Bu hadis-i şeriflerin de birçoğu efendim kuvvetli kaynaklarda geçiyor. Bunların da hiçbirini tabii ihmal edemeyiz. Boşa çıkaramayız. Bu rivayetler arasında bir telif, bir buluşturma yapmamız lazım. Bunun için alimler diyorlar ki Kadir Gecesi her sene sabit olmaz, gezer diyorlar. Gezer dedikleri için alimler, keşif ehli zatlar, meşayih hepsi böyle bunu aramanın peşine düşmüşler. Çünkü aranmayacak bir şey mi? Yani benim ömrüm hayatım bir Kadir Gecesi'ne denk gelsem, ki kaç sene yaşayacağım belli değil, 10 seneyi de 12 seneyi de çocukluğa çık. Benim şu anda 42-43 sene. Yani çocukluğumu çıkarsan. 42-43 senede ben işte Ramazan kolladım. Şu kadar efendim elhamdülillah hep Ramazanları ihya etmeye çalıştık. Mescitlerde geçirdik, ibadetlerde geçirdik. İtikaflar nasip oldu. Ama şimdi bir Kadir Gecesi'ne muvaffakat edebilsem, ki etmiştirim herhalde ama Mekke'de de bulunduk. Ama işte tam bir Kadir Gecesi olarak o şuurla ihya edebildik mi meselesi var. Hep 27'leri tabii 27'lerde daima uyanık bulunduk. Sizler de öylesiniz tabii 27'lerde hep herkes agah oluyor. Ama şimdi o sene ya 27 değildiyse efendim o onların hepsini ibadette geçirdik mi? Zaten itikafa niye giriliyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesinde, tabi Medine döneminde zaten Ramazan-ı Şerif'in farziyeti, orucun farziyeti, efendim teravihin meşruiyeti, mesnuniyeti hep Medine döneminde başlamıştır. Kainat Efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem her sene Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesinde yani Mescid-i Nebevi'de itikafa çekilirdi. Bunun manası nedir itikaf? Yani evine gitmiyor, ocağına gitmiyor, efendim yatarsa da mescitte yatıyor. Yani uyku zaruret halidir. Zarureti olursa da mescitte uyuyor. Yemeğinde işte zaten sofra mofra kurdukları yok. Efendim yere seriyorlar. Efendim yemeğinde mescitte yiyor. Ondan sonra bir de kaza hacet için abdest bozmak icabence dışarı çıkıyor mescidin dışına. Kaza hacet mahalline çıkıyor. Bunun dışında bütün gecelerini, günlerini mescitte geçiriyor. Niçin? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar zengin olduğu halde, peygamberlerin efendisi olduğu halde, efendim, günahsız olduğu halde, geçmiş günahların mağfireti için de yani düşünemeyiz. Geçmiş günahları yok. Kazanacak desek, zaten bütün peygamberler onun sancağı altında. Ondan daha karlı yok ahirette. O da sabit, kesinleşmiş. Ama hem ümmetine örnek olabilmek cihetiyle hem de kardan zarar mı olur? Fazla sevap göz mü çıkarır? Ne kadar sahip? Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten esas meselesi Mevla'ya tekarruh. Mevla'ya manen yakınlık. O sevdiği için yapıyor. Allah'ını sevdiği için yapıyor. Allah'ın Celle Celaluhu bunu hak ettiği itikadıyla yapıyor. Ve ondan zevk alıyor, haz duyuyor. Yani o felâkün abden şekûrâ. Ayşe annemizin geçmişin geleceğin bağışlanmış da sen hala ne ayakların şişene kadar efendim ibadete devam ediyorsun. Biraz kendine acısana diye istirahat teklif ettiğinde ne diyor? Efelâkün abden şekûrâ. Ya Ayşe ben Teberat gecesinde bunu buyurduğu rivayet olunuyor. Genel manada da bu hadis-i şerif var. Bunu birkaç kere de birkaç vesileyle demiş buyurmuş olabiliyor. Ben hakkıyla şükreden bir kul olmayayım mı? Madem Allah-u Teala bana en büyük makam verdi, nübüvvet ihsan etti, peygamberlerin efendisi yaptı, miraç lütfetti, cemalini gösterdi, ümmetimi ümmetlerin en hayırlısı yaptı, ümmetimi cennete gireceklerin ekseriz, bütün ümmetlerin içinde en fazlası yaptı, bana şefaat hakkı verdi, bana makam Mahmud verdi, bana vesile makam verdi, bana neler verdi, hiçbir peygambere vermediği şeyler verdi. Çünkü peygamberler en seçkin kişiler. Onlar içinde bile onların hiçbirine vermediğini efendim, onlarda ayrı ayrı bulunan vasıfların mecmuunu tümünü birden bana verdi. Ben hakkıyla şükreden bir kul olmayayım mı ya Ayşe? Şimdi insan üzerindeki nimetlerin ağırlığını hissederse efendim ne yapar? Zaten kendini bu şükre efendim muvazzaf görür yani. Burada artık efendim cennette köşk, saray, huri, gılman efendim şu kadar makam falan onu da hesap etmez. Çünkü Rabbim bunu hak ediyor kurban oldum. Bana bu kadar iyilik yap. Ben şükrümün altında eziliyorum. Bunu düşünür adam. Yoksa yani bu makamda olanlar için konuşuyorum. Bizim tabii başta günahlarımız affolsun. Ondan sonra cehennemden bir kurtulalım. Cennete bir kapağı atalım falan. Biz biraz ucuzcuyuz tabii. Aşağıdan geliyoruz. Çünkü makamımız itibariyle makamımız yani yüksek bir makam değil. Yani herkes için konuşmuyorum. Kendi adıma konuşuyorum belki ama olsun. Bunlar da iyi şeyler. Allah-u Teala bize ve sari'u ila mağfireti min rabbiküm. Rabbinizin bağışlamasına koşun diyor. Ve cennetin cennetine yarışın diyor. Yani ayetlerde bize cenneti istememizi emrediyor. Hadis-i şeriflerde cennet isteyin buyuruyor. Hur'in isteyin buyuruyor. Cennette makamlar isteyin buyuruyor. İzâ seltumullâh cennete feselûl firdevs. Cennet isteyince de böyle ucuza kanaat etmeyin. Firdevs'e hala isteyin buyuruyor. Firdevs ve inne alel cenneti ve vesatul cennet. Ve inne ve minü tetefeccaru. Enharul cennet. Cennetin en gözde, en güzide, en orta, en yüksek. Hem yüksek hem orta. Her tarafı eşit seviyede görüyor. Bütün cennet ırmaklarının kaynakları oradan fışkırıyor. Yani orayı isteyin buyuruyor. Demek ki bu da bunlar da istenmeyecek şeyler değil. Ama tabii velilerin, ondan sonra nebilerin makamları çok yüksek. Bu itibarla yani biz şimdi ya Rabbi biz senden seni istiyoruz, işte cennetini de istemiyoruz işte falan böyle. Böyle laflar bizde sırıtır. Sen Rabiatül Adeviye misin yani? Yunus Emre misin yani? Aşkta, muhabbette makamın ne derecedir? O zaman seni en ufak bir imtihan etse, bir hastalık verse, bir ağrı verse, bir ne bileyim canın istemediği bir şey olsa durumun ne? Hemen bozuluyorsun, üzülüyorsun, yese düşüyorsun falan falan. O zaman bu sırıtıyor sende. Yani sadece seni istiyorum diyen o narın da hoş, nurun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Yani ateş de gelse, hilat da gelse, kefen de gelse, gelse celalinden cefa veya cemalinden safa, cemalinden vefa, ikisi de gönle safa. He, narın da hoş, nurun da hoş. Bu lafı diyen adam, bu imtihana tabi tutulduğu zaman da oho, bayram eder. Sevincinden ki Allah beni adam saydı da, muhatap aldı da beni imtihan ediyor. Beni muhatap sayması bir de bana yetiyor diyor. Şimdi biz öyle mi yani? Biz her şey canımız istediği gibi olsun. Efendim bu kadar da namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, dua ediyorum. Bu komşuda namaz yok, abdest yok, her yol var. Bunun işleri iyi gidiyor. Ben niye böyle efendim hasta oldum? Ya seni sevdiği için sana hastalık veriyor. Günahlarına kefaret olsun diye veriyor. Ahirete temiz çıkarsın diye veriyor. Kabirde sualin uzamasın. Efendim azap çekmeyesin. Mahşerde hesabın kolay olsun diye veriyor. Sevdiğini dünyada temizliyor. Sevmediğin cehenneme kadar yolun var. Hadi tulum gibi git diyor. Yani bunu bile anlamayacak kadar şuursuz olan bizler, başta ben olmak üzere. Hakikaten öyle yani. En ufak bir şeyde tedirgin olduğuma göre. Sen şimdi daha ne konuşuyorsun yani? Onun için biz günahlarımızın affını isteyelim. Arkadaşlar cenneti isteyelim. Cemalullah isteyelim. Rızaullah isteyelim. Yani bize afiyet isteyelim. Belasızlık isteyelim. Musibetsizlik işte. Kadir gecesi en mühim dua. Hani de işte bir denk getirebilsek. Ama yani sana ne diyorum yani ben bir gece muvaffakat etmiş olsaydım 83 sene 4 ay sıralı ibadet ve makbul ibadet makbul ibadet 83 sene 4 ay bir kenara koysan benim bir Kadir gecesinde Allah'ın rızası üzere muvaffakatım ondan hayırlı olacaktı. Bak hala ben yani 42-43 sene yani akıl balik olduktan sonra 43 Ramazan görmüşüm. Daha nerede? 90 küsür yaşına gelmem lazım ki. Değil mi? 83 sene şey yapmam için. 83'e 12 koy. Yani Buluğ şeyinden beraber 95 eder. Öyle mi? 95 eder. Ben ta 95 yaşına Allah ömür verirse yaşayacağım da Buluğ'dan sonra 83 sene falan ibadet çıkartmış olabileyim. O da sıralı ibadet değil yani işte. 83 kere Ramazan görmüş olayım. 83 teravih yani Ramazan teravisi toptan hesapla konuşalım. İşte 83 sene fitre vermiş olayım. İşte 83 sene 5 vakit namaz kılmış olayım falan falan. Ta 95 yaşına gelecek ki bir insan ve her sene ibadetle taatla falan geçirecek de o da tümünü değil işte. Farzları vacipler işte ne yapabiliyorsak sünnetlerden de ne yapabiliyorsan falan. Öte tarafta bir Kadir gecesine denk gelmiş olsam ya bu kadar zamanda gelmişimdir herhalde ama işte neyse inşallah bozmamışımdır. Bir de şimdi sonradan insanlar günahlar işliyorlar, salih amellerini ifsad ediyorlar, defterini bulaştırıyorlar, bozuyorlar. Bir de o tehlike var. Bir Kadir gecesine gelmiş olsaydım 95 yaşına kadar yaptığım tüm ibadetler ki makbul olması halinde bile hepsinden hayırlı olacaktı bir Kadir gecesi. Ben daha yolun yarısındayım. Bir bu kadar daha yaşasam bile oraya zor ulaşırım yani. Ya onun için ben Kadir Gecesi'ni nasıl aramam yani şimdi? Ben bunun peşine nasıl düşmem? Bu hangi gecedir diye nasıl merak etmem? Ve özellikle tabii 27. gece en ümitli gece olması hasebiyle şimdi buna efendim gayret edeceğiz. Nerede kaldı ki? Mekke'ye göre de yarınki gece mesela. Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da milyonlar toplanacak. Onlara göre de 27 yarın. Şimdi bir de bu baştan bir bozuk başlayınca ilk düğmeyi ters iliklediğin hesabı aşağı doğru öyle gidiyor. Orada da bir rivayet çıkıyor. Orada da bir rivayet çıkıyor. Zaten son 10 gecelerin itikaf gayesi ne? İşte son 10 gece devamlı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bulunmasının sebebi, hikmeti Kadir gecesine mutlaka mescitte denk geleyim. Çünkü o zaman ne oluyor? Akşamı da cemaatle kılmış oluyorsun, yatsıyı da cemaatle kılmış oluyorsun, sabahı da cemaatle kılmış oluyorsun. İnsan mescitte evi gibi harhor yapamaz yani. Yan gelip yatamaz. Mescitte olan daha az uyuyor efendim. Daha fazla ibadete efendim ne oluyor ben burada. Çünkü uyansa gece falan. Aa evime su mu çıktı ya? Ben niye buradayım der. Sonra niye buradayım? Kadir gecesini arıyoruz ya mübarek itikaftayız der. Kendi kendine kalkar abdest alır yani anladın mı? Ama evde öyle değil. Evde bir yatıyor bir saat dönüyor. Neredeyim? Aa evdeyim yatak odamdayım. Yastığım güzel yatağım güzel. Ondan sonra biraz daha uyuyayım. Biraz daha uyuyayım. Bir de sola döneyim. Ama camide kalanın durumu öyle değil. Çünkü neden? Git o zaman evinde yat der adam kendi kendine. Nefsine öyle de. Git o zaman evinde yat ya. Ne geldin buralarda sürünüyorsun? Ona göre yatağın yorgan insan arar, yastığını arar. Hele ki benim gibi her tarafı kemikleri arayan adamlar. O zaman şimdi yat, kalk ibadet et. Biraz uyudun kalk. Yok efendim daha yatayım. Daha yatıyorsa git evinde yat. Ya ne itikafa geldin? Yani itikafın gayesine bu maksadına hizmet etmiş olmaz. Onun için mutlaka muvaffakat etmek lazım. E şimdi bir gece itikaf olur mu? Bir saat de itikaf olur. Bir an bile itikaf olur. Geçen bir hadis-i şerif gördüm yani. Hatta arkadaşlara da dedim şimdi aklımda tam kalmadı. Bir an bile diyor yani. İtikaf yapsa diyor işte geçmiş günahları af olur falan filan. Ben o zaman diyordum Allah Allah ya 10 gece yapamıyorsun madem hiç yapma. Tabii sünnet-i müekkede kuvvetli sünnet olan 10 gece 10 gündür. Zaten la itikafe illa bi savm oruçsuz itikaf olmaz. Gece de oruç olmaz. Adam gece kaldığında ha o sünnet-i müekkedeyi konuşmuyoruz. Ama insan mesela geçmiş büyüklerimiz, ecdadımız ne yazıyor kapıya? Caminin kapılarında Osmanlı camileri neveytü sünnetel itikaf. İtikaf sünnetine niyet ettim diyor. İtikaf sünnetine niyet etmek mesela şimdi bu gece 27. gece sen efendim bir ibadet yapılan yerde namaz cemaatle kılınan yerde yarım saat, bir saat, iki saat kalacaksın. Veyahut da işte gidiyorsun bunun içinde teravih kılıyorsun şudur budur bu bir saatten aşağı çıkılmaz. Veyahut hatimle kılıyorsun, daha fazla kılıyorsun. Mekke'de kılıyorsun iki saat, üç saat giriyorsun hareme akşamdan evvel çıkıyorsun gece. Teravihden sonra falan 4-5 saat. Ya bunların hepsine itikafa niyet etmek lazım. Şimdi bu gece tek gece de olsa bir insan Eyüp Sultan efendim Bursa'da Emir Sultan işte bir mübarek camilerimiz hepsi açık. Hepsi Allah'ın evleri yani de tabii içinde sahabe olursa civarında sahabe veli olursa eftal olur ayrı dava. Bu mübarek mescitlerde sen gitsen teravihden sonra çıkmasan veyahut senin bulunduğun cami kilitleniyorsa kilitlenmeyen camiler varmış. Ulu cami açıktır sabahı da Kadir Gece Hırka-i Şerif açıktır. Sen şimdi böyle kilitlenmeyen bir camiye gitsen, birkaç saat ibadete niyet etsen bu itikaf olur. Bu itikaf olur. Orada nafile namazlar kılarsın, kaza namazın varsa onları kılarsın. Biraz Kur'an-ı Kerim okursun, biraz salavat-ı şerif okursun. İşte biliyorsan tesbih namazı kılarsın. İşte Kadir Gecesi namazlarından bir şeyler anlatacağım. Faziletin sonu yok. İbadetin taatı sonu yok. Mübarek insan niye boş duruyorsun? Bu gece bir daha bulunur mu? Yani sen Kadir Gecesi olma ümidiyle 27. gece en kuvvetli rivayettir diye bu rivayete göre hareket edeceksin yani. Daha ne istiyorsun? İşte bak Kadir Gecesi olduğu zaman diyor yani hangi geceyse tabii. Şimdi biz bu geceden ümitliyiz. Ye'murullah Azze ve Celle Cibril Aleyhisselam. Allah Teala Cibril Aleyhisselam'a emreder. Cebrail Aleyhisselam bizim işlerimizle bu ümmetin işleriyle, ihtina ile, ihtimam ile alakadar olmaktadır. Bundan dolayı birçok hadis-i şerifte Hazreti Cibril'e bizim hakkımızda emirler teveccüh ettiğini, görmekteyiz. Hazreti Cibril feyebutu fî kübkübetin minel melâketi. Meleklerden büyük bir cemaatle birlikte iner. Şimdi zaten Kadir suresinde ne buyuruyor? Tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ. Kadir gecesi olduğu zaman bütün melekler ve ruh. İşte ruh, nezele bi ruhul emin alâ kalbike litekûne minel münzirîn. Habibim sen de uyarıcı peygamberlerden olasın diye ruhul emin, yani çok güvenilir. Vahyi getirirken hiçbir şey katmaz çıkartmaz, şeytanlara fırsat bırakmaz. O bakımdan çok güvenilen ruh diyor. Ruh niçin? Hayat iksiridir. Hayat unsurudur. Değil mi? Efendim, onun için Hazreti Cibril aleyhisselam kalplere hayat veren Kur'an'ı indirmiştir. Onun için ruh nasıl ki bizim ruhumuz bizim bedenimize hayat veriyor. Şimdi bedenimizin içinde olduğu için ben böyle konuşabiliyorum, görebiliyorum, işitebiliyorum. Ruh çıksa ise ben şimdi kütük gibi olurum, alır beni gömerler. Onun için nasıl ki ruh bedene hayat veriyorsa, ruhlara da hayat veren Hazreti Kur'an'ı Hazreti Cibril indirdiği için ona ruh tesmiye etmişler. Allah Teala ruh ismini vermiş. Ruhul Emin. İşte tenezzelül melâketü ve ruh. Cibril de iner. Bütün melekler de iner. Bu ayet ya. Zaten ayet olmasa bunu da inkar edecekler. Bunu da inkar edecekler. Ne Miraç gecesine inanıyorlar, ne Mevlüt gecesine inanıyorlar, ne Berat gecesine inanıyorlar. Bu ilahiyatçıların birçoğu. Ondan sonra işte Kadir gecesine de bir şey diyemiyorlar, Kur'an'da var diye. Onu da zaten sulandırmışlar. Hangi gece olduğu belli değil işte. Asr-ı saadette Kur'an indiği geceydi, o da bitti gitti, bir daha yok falan. Diyerekten milletin ümidini kesmek, milleti ibadetten soğutmak, millete iki rekat nafile kılmayın, boş verin gidin yatın. Kendisi tembellikten milletin de kılmamasını istiyor ya. Ya insanlar ahirete zengin çıkmak istiyor. Sen diplomanla çıkacaksın. Sen efendim ordinalüsüm diyeceksin, akademisyenim diyeceksin. Melekler de sana hadi git işine, ben ne akademisyenisin be. Namaz getir, namaz. İbadet getir, zikir getir, şükür getir, takva getir buraya. Ne akademisyen, ne diplomasını. İstersen diplomanı vasiyet et. Bir tane akademisyenden ben diplomamı kefenime koyun diye vasiyet ettiğini duymadım. Niye duymadım? Çünkü ondan da aklı eriyor ki. Melekler tokmağı vurduğu zaman senin diplomana bakmazlar yani. Zoppayı yediğin zaman anlarsın. Onun için inne ekremekum indallahi etkakum. Allah'ın dinde en keremliniz, en şerefliniz diyor. Kur'an söylüyor bunu. En akademisyeniniz, en diplomalınız, en efendim üniversiteliniz demiyor. En ziyade haramlardan sakınanız. Orada hammal, çöpçü, efendim sokaklarda sürünen takva ise seni kaç defa sollar geçer, sırattan geçer, sen tökezlenirsin gümbürtü cehenneme. Onun için takvaya bakar Mevla. Kalplere bakar Mevla, niyetlere bakar Mevla, amellere bakar Mevla. Ameller de niyetlere göre zaten. Niyeti bozuksa ameli ne? Faydalı amel yok. Onun için Cibril inecek. Melekler iniyor. Ma'ulivâun ehtarû. Allah Allah. Yeşil sancak. Yeşil sancak inecek. Bu mübarek gecede. Efendim. Hazreti Cibril'le beraber. Feyerkücüllivâ alâ zahril Kâbeti. Sancağı Kâbe'nin tepesine diker. Bu Kabe'de bütün o işler Kabe'den döner. Bütün rüzgarlar önce Kabe'yi ziyaret eder, ondan sonra tavaf eder, ondan sonra vazifesine gider. Bütün melekler dünyada bir iş için görevli, bu kadar meleke var. Milyarlar, katır trilyonlar ve mâ yâlim cunûde rabbike illâ. Rabbinin ordularının sayısını ancak kendi bilir buyuruyor ayet-i kerimede. Bunca melek dünyanın neresinde, yani Fizan diyorsun, Kaf Dağı dersin, buzullardan tut Amerika'da, hangi kıtada neresi, yerin dibinde görürsün. Hangi melek bir iş için iner? Önce Kabe'yi tavaf eder. Kabe'yi tavaf ettikten sonra o melek vazifeli olduğu yere gider. Artık Japonya'yı mı batıracak, Hindistan'ı mı çıkaracak, yağmur mu yağdıracak, sel mi yaptıracak, nebatat mı bitirecek, yani her meleğin görevi var. Mutlaka Kabe'ye gelir. Onun için Kadir gecesinde de Hazreti Cibril gelir. Bütün melâk-i kiram onunla beraber iner. Yeşil sancağı Kabe'nin damına, Kabe'nin tavanına diker. Biz görmüyoruz. Şimdi herkese göstermezler. Bazı keşfi açık olanlara gösterirler, diğerlerine işittirirler. Ama görmeye lüzum var mı? Biz Allah'ımızı da görmüyoruz. Melekleri de görmüyoruz. Efendim Cebrail Aleyhisselam'ı da hiç görmedik. Göklerde neler olduğunu da görmüyoruz. Allah'ın kürsüsünü de görmüyoruz. Allah'ın arşını da görmüyoruz. Sidretül Münteha diye makam var diyor Kur'an'da. Onu da görmüyoruz. Hiçbir şey görmüyoruz ki. Neyi gördün de sanki bunu görmüyorsun yani? اَلَّذ۪ينَ اَوْمُنُونَ بِالْغَيْبِ Görmediklerine iman ederler. Allah ve Resulü ne buyurdu? Sarktır derler. Gayba iman. Bundan üstün iman yok. Ama benim anacığım rahmetullahi aleyha kabri nur olsun. Keşfi açık bir kadındı. Yani manevi halleri de vardı da. Efendim bir 27. gece ondan dolayı 27. geceye de şeyim var yani özel tabii de. Geziyor meselesi de var işte her sene fark ediyor. Çok sene evvel yani bu. 30 seneye yakın. Kabe'deydik. Çok izdiham vardı 27. gece. Şimdiki gibi etrafı açık değil böyle tabii o zamanlar çok. Bütün millet içeri basıyor. İzdihamdan bir gecede 20 kişi mi 27 kişi Hacer-i Esved'de öldü vefat etti yani. Böyle şeyler oldu. İzdihamlar oluyordu o zaman. Efendim annemle tavafa indik. Yani onu tam senesini bile buluruz babaannem. Rahmetullahi aleyha. Babaannem de o gün vefat etmiş. Oruçluyken Kadir günü biz de Mekke'deyiz haber geldi. Babaannem de vefat ettiği senesi yani. Ondan sonra dedik bir tavaf edelim dedik annemle. Tuttum elinden geldim tavafa. Tabii çok kalabalık ama biz gece bir iki de falan hani gider. Biraz daha millet sahur şeyin falan tenhalaşır diye. Ahmet dedi. Buyur anneciğim dedim. Şu Kabe'nin üstüne dedi çıkmışlar da çok da saf idi. Saf derken şimdi safı, safi yani, safiye. Tertemiz, kalbi çok temiz. Merhamet abidesi. Bir insanın başına bir şey gelir, bir, kedinin başına bir şey gelir, oturur ağlar. O kadar üzülür. Bende de biraz ondan eser var. Ondan sonra, Ahmet dedi ne oldu? Ya bu dedi, Kabe'nin tamına çıkmışlardı. Ne yapıyorlar orada dedi mübarek gece ya dedi. Dedim hani Kabe'nin tamına kim çıkmış? Ben de bakıyorum, ben bir şey göremiyorum. Ya dedi ne biçim de dedi giymişler ne yapmışlar. O tabii melek olduğunu da anlamıyor yani. Diyorum sana ya şey değil. Kalbi çok temiz ya. Öyle hani plan program yapmıyor yani. Şeyde hayal de görmüyor. Çünkü alenen görüyor. Ya dedi işte dedi böyle dedi kolları da yarasa kolu gibi dedi. Yarasa kolları gibi dedi böyle dedi şeyleri dedi. Hani yarasa kolu gibi değil mi? Kanatları herhalde görüyor. Ondan sonra. Bu dedi nedir dedi yani bunlar dedi niye çıkıyorlar oraya dedi. Ne yapmaya çıkmışlar oraya dedi. Baktım o da hala onun üzerinde duruyor. Onları görüyor. Ben de görüyorum zannediyor. Ondan sonra yani ne dedim. Neyse karıştırma dedi bu gece 27. gece dedim. Sen belki melek-i kiramı görüyorsun öyle anlaşıldı dedim yani falan. Allah Allah dedi. Ben dedi öyle anlamadım dedi bu dedi. Ama dedi, üç tane mi dedi ne dedi. Kolları yarasa kolları gibi dedi. Ama Kabe'nin üstünü kaplamışlar yani. Kaplamışlar dedi. Bu tabii biz teke tekte de bir video izlettiler ya o zaman daha seneler evvel. Yine 27. gece o İnna Enzelnâ okuyordu. Abdüssamed'in İnna Enzelnâ okuyor. Yukarıdan aşağı böyle bir şey Kabe'nin üstüne doğru iniyor gibi. Tabii onun orijinal bilmiyorum ama inceleyenler onun orijinal olduğunu anlayanlar öyle söylediler yani fotomontaj olmadığını söylediler. Şeyde YouTube'da belki de hala da vardır çıkar. Yani demek istediğim bu 27. gece çok ümitlidir yani. Bazı şeyler biz bile yaşadık demek istiyorum. Biz bile yaşadık. Annemin o görmesi çok ilginç bir şey yani. Şimdi melekler iner. Ben niye görmüyorum? Ya mübarek adam. Keşfi açık olanlar görüyor. Ama zaten gören mi eftal, görmeyen mi eftal meselesi. Gayba iman görmeden inanmaktan daha eftal bir iman yoktur buyuruyor hadis-i şerif. Onun için bizim imanımıza İbn-i Mesud Hazretleri radıyallahu anh gıpta ederdi. Sonradan sahabe olmayanlara. Çünkü onlar uzun yaşadılar. Yani, tabiinden sahabe olmayanlar onların yanlarına geliyorlardı. İbn-i Mesud Hazretleri radıyallahu anh diyordu ki ona onlar diyorlardı ey İbn-i Mesud biz size çok kıpta ediyoruz. Niçin? Bu gözlerle Resulullah'ı gördünüz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselamı gördünüz. Çünkü insan kılığına giriyordu ya Dihye suretini. Geliyordu bir soru soruyordu falan. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem sonra diyordu peşine ya nereye gitti o bir getirin çağırın falan. Diyordu. Sahabeden hep çıkıyor bakıyorlar mescidin hemen dibinde bir anda kaybolmuş. Bu ne ya? Diyordu hâdâ Cibril. Etâküm yuallimüküm dînekum. O Cibril'di. Dininizi öğretmeye geldi size. Bana soru sordu ki siz duyasınız diye. E siz yani Cibril'i de gördünüz. Efendim Bedir'de meleklerin indiğine şahit oldunuz. Yani ne mucizeler gördünüz. E onun için biz size gıpta ediyoruz. Biz bir şey görmedik falan. İbn-i Mesud Hazretleri radıyallahu anh'ta ne diyordu? Biz de size gıpta ediyoruz, imreniyoruz. Çünkü siz gayba iman ettiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de görmediniz. Meleklerin de indiğini görmediniz. Vahyin indiğine müşahit olmadınız. Ama yine bizim gibi kuvvetlice iman ettiniz. Onun için ma amene raculun eftale min imanin bi gayb. Bir insan gayba görmeden inanmasından daha ziyade üstün bir makamda imanın hiçbir mertebesine nail olamaz. Diyordu İbn-i Mesud Hazretleri. Onun için biz de merak etmeyin yani. Biz de efendim kaybetmeyeceğiz inşallah. Ama biz iman ediyoruz. Melekler iniyorlar ve Kabe'nin üstüne yeşil sancağı dikiyorlar. Ve lev sittümiyeti cenahin. Cebrail Aleyhisselam'ın 600 kanadı var. Bu birçok hadis-i şeriflerde sabittir. Aslı hilkati, yani ilk yaratılışında Allah Teala onu neyle yarattı? 600 kanatlı yarattı. Tabii o kanatlarının Allah, kanatlarındaki alemler, yani kanatlar. Onda neler var, neler var, neler. Kanatlarında ne? Efendim zümrütler, yakutlar, inciler, mercanlar, altınlar, gümüşler. Bunlar ne yani? Bunlar saçılıyor, saçılıyor, saçılıyor. Bir kanadını açsa. 600 kanadının minha cenahani la inşurumu illa fi leyletil kadri. İki kanadı var, o kanatlarını başka zaman açmıyor. Sadece Kadir gecesinde açıyor. Fe enşurumu tilkel leylete fe yücavizül meştike ilel magribi. O iki kanadı hiçbir gece kullanmıyor. Onun için Müslümanlar da bir elbise yapsalar kendilerine, o elbiseyi ancak Kadir gecesi olduğu rivayeti olan gecelerde kullansalar, o cübbeyi veyahut o şalvarı. Sahabe-i kiramdan böyle yaparlardı. Ondan sonra Enes İbni Malik mi olacak? O gece onu giyerdi, o cübbesini. Sonra sabah olduğu zaman da onu katlardı. Bir daha seneye kadar daha giymez. Çünkü bir insan bir cübbe şalvarını veyahut da elbisesini, kadın neyse giydiği zaman da böyle 5 gün 10 gün falan giyiyorsun. Arada bir işte bir ay sonra 2 ay sonra falan. Giydiğin zaman da içindeyken, üzerindeyken günah işleme şeyleri var. Şu elbise üzerindeyken bir namahreme bakmış olabilirsin. Elbise üzerindeyken yalan konuşmuş olabilirsin. Elbise üzerindeyken gıybet etmiş olabilirsin. Gıybetsiz hiç durmuyoruz. Elbise üzerindeyken dedikodu etmiş olabilirsin. Elbise üzerindeyken iftira etmiş olabilirsin. Veya şarkı türkü demiş olabilirsin. Veya dinlemiş olabilirsin. Yani neyse. Haram olanları, ittifaklı olanlar. Yani içerik açısından haram olduğu ittifaklı olanlar bakımından olursa o kesin oluyor. Şimdi böyle günahlar yapma ihtimali çok olur. Çünkü bir elbiseyi 5 gün 10 gün giydiğin zaman sen de 5-10 gün yani hiç günahsız duracak adam değilsin zaten. Hal böyle olunca ulema, evliya şöyle yapıyorlar. Ben Kadir gecesinde öyle bir elbise giyeyim ki sizin Kadir gecesinde kimse yani hemen hemen yani bilmiyorum tabii şimdi kimse demeyelim. Kadir gecesinde içki içen de var, zinaden de var. Allah muhafaza, Allah hidayet versin, ıslah etsin de. Kadir gecesinde ekseriyette bizim gibi insanlar yani Kadir gecesi olma ihtimali kuvvetli olan gecelerde bilhassa 27. gecede falan dırdır gır gır şamata falan mümkün mertebe yani yapmıyoruz. İbadetle geçirelim, dünya kelam konuşmayalım istiyoruz ya. Onun için günah şeyi o oranı az oluyor veya hiç oluyor. Günahsız da durabiliriz. Bir gece bir gün duramayacak mıyız yani? O işte elbiseye içinde üzerindeyken günah işlediğin elbiseye uğursuzluk bulaşıyor. Uğursuzluk bulaştığı için sonra bir dahaki Kadir gecesinde, mübarek gece o elbiseyi giydiğin zaman da feyiz kaçar. Onun için mesela sahabe-i kiramın tatbikatında bu var. Ondan sonra bazı zatlar bunu geliştirmişlerdi. Ne oluyor? Mübarek geceleri için. Tabii onların bizim gibi 10 takım, 5 takım yok da. Bir kumaştan bir elbise yapmış cübbe. Ya şalvar neyse. O elbisesini efendim mübarek gecede giyiyor ibadetlerini. Ondan yapıyor. İbadetleri ondan yaptığı için ona bir feyiz bereket geliyor. İçin kendisiyle ibadet yapılan elbiseye, kıyafete ne gelir? Bereket gelir. Çünkü Kadir gecesinde melekler insanla musafa ediyor ya. Melekler geliyor, melekler iniyor. Senin de ibadet ettiğin yere sana selam veriyorlar. Hadis-i şeriftir. Her rükû edene, secde edene, kıyam edene selam veriyorlar. Sen Cebrail aleyhisselam selamına mazhar oluyorsun o gece o elbiseyle mesela. Burada ne oluyor? Bereket hulul ediyor. Bu bereketler hulul ettiği zaman o da ne yapıyor? Sabahında o elbiseyi katlıyor, kenara koyuyor. Seneye bir daha işte Berat gecesi, Kadir gecesi neyse mübarek geceye kadar onu bir daha açmıyor. Niye açmıyor? Rastgele giyersem o bereketi kaçırmayayım. Bir günah işlediğime rastlar. Bir boş konuştuğuma. Boş konuşmak bile günah olmasa bile fuzulü konuştuğun için malayaniye girer. Malayani de bereketini kaçırır. Malayani yapan adamın bereketi kaçar. Huzuru, feyzi kaçar. Bu feyiz acayip bir şey yani. Değil mi? İşte Bestami Hazretleri midir? Risale-i Kusiye'de de var. Hatb-i Şerif okuma, zikretle oturdular. Feyiz gelmiyor. Rabuta yapıyorlar, olmadı. Murakabe yapıyorlar. Ya bu feyiz niye gitti ya? Bu feyiz nasıl bir şeydir? Allah'ın nurunun tecellisidir yani. İnsan içinde hisseder bunu. Fark eder bunu. Ben ediyorum, sen de diyorsun. Feyiz gelir gelmez yani. Ondan sonra bir inceleyin. Bakın dediler ya, yabancı yok aramızda. Hepsimiz şerata inanan, tarikata inanan, tasavvufa inanan, evliyaya inanan adamlarız. Bizim niye feyzimiz kaçtı böyle falan. Bir de baktılar. Adam birisi bir arkadaşının şeyini almış. Bastonunu almış, gelmiş oraya. Bastonluğa koymuş. O adam da Allah'ın dostlarını, tarikat veyahut neyse manevi halleri münkir veyahut da maneviyattan mahrum bir adammış. Onun kullandığı baston, orada bastonlukların orada kapıda dururken bunların bile nesi kaçtı? Feyzi kaçtı. Bunlar İsmet Garibullah Büyükşehir'de yazıyor. Bütün kitaplarda yazıyor bunlar. Yani manevi hallere yabancı olanlara da ecnebi deniyor yani. Gavur anlamında değil. Ne demek ecnebi? Yani manevi hallere yabancı, inkarcı. Ben keramete inanmıyorum. Ben evliyaya inanmıyorum. Ben Cebrail Aleyhisselam iniyormuş. Melekler iniyormuş. Kim görmüyor? Bu tabii zaten meleklerin indiğini inkar eden o hepten kafir olur. Çünkü inna enzelna da bu ayet. Tenezzelü melek. O ayet. Onu o hepten kafir olur da. Onun için insan feyzini artıracak şeylere başvurmalı. Feyzini kaçıracak işlerden uzak durması lazım. Hele ki bu mübarek gecede. Onun için bu değer vermekten gelir. Bu gecelere değer veren adam ise onun için elbisesini de özel tutuyor. O elbiseyle hep ibadet yapmış olayım, hiç günah yapmış olmayayım. Bir de şimdi mesela o elbiseyi düşünün, 3. senesinde, 4. senesinde ne oluyor? 3 tane ondan Kadir gecesi geçirdiğini düşün o cübbeyle. 3 tane, 4 tane. Burada kaç kere melekler selam verdiğine rastlamış olursun. Kaç, ne kadar namaz, rekat kılmış olursun onunla. Onun için onu kenara muhafaza ediyorlar. Anladın mı? İşte Cebrail Aleyhisselam'ın da o gece özel muameleleri ve tatbikatı var. Efendim, iki kanadını sadece o gece açıyor. Bu ne demek? Bir daha Kadir Gecesi olana kadar o kanatları bir daha kullanmıyor, anladın mı? Oradan o elbiseyi kullanmamak aklıma geldi. Yani Kadir Gecesi'ne değer vermenin işareti o. İki kanadını hiçbir senenin hiçbir gecesi günü açmıyor. Sadece ne zaman açıyor? Kadir Gecesi'ni açıyor, bak. Hadis-i şerif, la yenşuruhuma illa fiyâ tilkelleylet. Başka gece açmıyor. Bu demek özellik veriyor. Biz de özellik verelim. Ona göre bir sarığımız olsun, teberrükümüz olsun, bereketlenmemiz olsun. O kanatlarını açtığı zaman bir kanadı meşrikten mağribi aşıyor, bir kanadı mağripten meşrik aşıyor. Ufku kapatıyor. Dünya ne ya dünya? Ufacık şey. Cebrail'cim şöyle kanadını açtığı zaman dünya şurada kalır. Geçiyor dünyanın ilerisine. Feyhüstü Cibril Aleyhisselam el melakete fiyazilet. Bütün melekleri teşvik ediyor. İşe koyuyor yani. Çünkü o yönetici odur. Meleklerin peygamberi de odur. Diyor ki hadi bakalım, hadi bakalım. Davranın bakalım. Ne yapacaksınız? Feyüsellimûne selam verecekler. Alâ küllü kaimin. Ayakta namaz kılan. Ve kaidin. Oturarak kılan. Oturarak kılan veya ettehiyyatü desin. Sana nerede denk geldi? Ettehiyyatü deyken de denk gelebilir Cebrail Aleyhisselam sana. Ama sen namazda mısın? Namazdasın. Neredesin? Namazın teşehhütündesin. Kadelerindesin. Ülasında, ahiresinde. He. Oturana selam veriyorlar. Musallin namaz kılana selam veriyor. Sen rükudasın veya secdedesin. O kıyamda, kuğutta değilsen de yine namazdasın. Ve zakirin zikreden. Sen namazda değilsin. Biraz ayakların yoruldu, şişti veren. Biraz ayağını böyle uzattın veyahut da. Neyse uzatmadın. Durumuna göre zikrediyorsun ama. Zikrediyorsun. Kur'an okumak zikirlerin en büyüğüdür. Salavat-ı şerife zikirlerin en büyüğüdür. Ama zikirlerin zikri padişahı Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havleyi de eklersen el ala azıma kadar nurun ala nurun. Zaten de, gece dediğin ne ya? İşte, teravih kılıyorsun benimle 3 saat kalmıyor sahura. Bunu insan yani şimdi çok kolay. Gecelerde kısa olduğunda bir geceyi ihya ayakta bile ayakta bile geçirilebilir yani. Ne olacak 2-3 saat millet namaz kılabiliyor. Kabe'de bile millet teravih 2 saat ya. Ondan sonra Ve yusafihûne onlarla musafaha derler. Görüyor musun? Ellerini alırlar musafaha derler. Fe yu'minûne alâ duâim. Dualarına amin derler. Sen şimdi dua ediyorsun. Ya Rabbi işte çocuğumu ıslah ile. İşte kızıma hayırlı bir damat nasip eyle. Öyle ya, kız çocuğu sıkıntı yani. İnsan istiyor ki baş köşe diyeyim hani ölmeden. Yuvasını göreyim falan. Yerine emanetimi teslim edeyim çünkü kız çocuğum. Dua ediyorsun. Veyahut işte efendim borcum var ya Rabbi ödettir bana. Dua ediyorsun. Veyahut Allah'ın rızasını istiyorsun. Cennetin cemalini istiyorsun. İşte efendim kötü komşum var ondan kurtulmak istiyorsun. İşte efendim ehli bid'atın helakini istiyorsun ki ehli sünnetin itikadını bozamasınlar. Efendim hayırlı sahip gönder başımıza ya Rabbi diyorsun. İşte efendim, ümmetimizi kurtar diyorsun. Filistin'e dua diyorsun. Yemen'e dua diyorsun. Doğu Türkistan'a diyorsun. Myanmar'a diyorsun falan filan. Yani evvela ümmet derdinde şuurunda olmalı. Ama insan önce kendisi için istemeli. Yani sünnette Rabbi gıfirli önce beni affet ve velivaldeye sonra anne babamı ve velimümin sonra Müslümanlar. İnsan önüne kendi dertlerini, kendi müşkillerini koyabilir. Çünkü sünnette de bu vardır. Önce kendinin bağışlanması, kendinin cennet istemesi falan. Sonra tabii müminler unutulmamalıdır. Bu manada, bu mahalde birçok dualar edilecek bu gece. Efendim, bu dualara melekler gelirler, dinlerler, bütün Müslümanları bulurlar. Efendim, denizin ortasında, okyanusun ortasında bir ada var. Adada işte efendim bir tane Müslüman var, dua ediyor, zikrediyor. Onu da bulurlar. Veyahut bir gemi, denizin ortasında bir gemi. Gemide bir Müslüman mürettebat var. Kaptan veya mürettebat. Orada dua ediyor, zikrediyor. Geminin içinde ta Hint okyanusunun ortasında olsa melekler onu bulurlar. Ya Mevla'nın bildiği şeyi melek bulamaz mı? Mevla bildiriyor zaten ona. O gönderiyor onu. Efendim. Onlarla musafaha derler. Dualarına amin derler. Hatta atlu'al fecr. İmsak olana kadar. İmsak. Yani işte orucu kestiğimiz, başladığımız, yemeği kestiğimiz vakit. Şimdiki takvimde anladığınız dakikası da yazıyor işte. Fecre kadar bu muamele devam eder. İşte o zaman melekler geldiler, musafaha ettiler. Nereden anlıyorsun? Vücudunda diyor bir tüylerin ürperme hali, diken diken olma hali bir anda belirir. Ebu Derda Hazretleri öyle buyuruyor yani. Hatta Ümmü Derda olabilir, karıştırmayayım. Vücudunda bir tüylerin diken diken olma halini hissettiğin vakitte dua et, o anda dua kabul saatidir. İşte Kadir gecesi ümidi olan gecelerde bu hal zahir olduğu zaman anla ki melekler seninle musafaha etmiştir. Bu hali yakalayabilmek lazım. Bu huzuru temin edebilmek lazım. Evet. Feyda talal fecr, imsak olduğu zaman yunadi Cibril. Şimdi burada kalalım. Ancak inşallah iftardan hemen sonra işte akşam namazını eda ediyoruz. Ondan sonra evvabin namazları kılınıyor. İşte 10-15 dakika iftar ediliyor. Zaten Kadir gecesinde çok fazla yemek şeyinde akşam vakti iyi değil. Benim Ramazan Şerif Risalem'de var kaynağı. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediliyor. Buyuruyor ki yani bir insanda melekler geldiği zaman Kadir gecesinin duhul anında, hulul anında özellikle Kadir gecesinin işte birazdan girecek yani 27. gece olarak konuşuyorum. Bu vaktin girmesi anında diyor. Meleklerin ziyaretinde, gecenin girmesinde devamlı seni yerken bulurlarsa böyle yani bu mübarek gece başka geceler gibi yarım saat 40 dakika 50 dakika çok yemek şeyi uygun değil. Yani bulurlarsa diyor bir dert bırakır ki devası ilaç olmaz diyor. Bunu kaynağı da var. Ücuri rivayet ediyor zannedersem Hazreti Ali Efendimiz'den. Onun için yani abartmamak lazım. Zaten yani insanlar iki hurma üç hurma insan biraz aklı başına gelsin çay ihtiyacı olur falan. Neyse ya çayını kahveni falan biraz da işte bir tabak çorba şudur budur. Çok abartmadan yemek yenip ondan sonra akşam namazı cemaatle eda edilip evvabin namazları eda edilip ondan sonra hemen tekrar inşallah sohbete döneceğiz. Yani diyelim ki 9.30 gibi yani 9.20 geçe gibi falan akşam 9.20 geçe gibi falan toparlanıp yeniden sohbete başlamamız lazım ki bu hadis-i şerifi de bitirelim inşallah. İmsak olduğu zaman da Cebrail aleyhisselam meleklere ne soruyor? Melekler ne cevap veriyor? Sonra efendim kimler affolmuyor? Kadir gecesinde affolmayan 4 kişi var. Bunlar çok önemli. Bunlardan olmamak için hemen tevbe edeceğiz ki çünkü daha hemen yatsıdan evvel, teravihden evvel tevbe edeceğiz. Bu 4 huydan biri bizde varsa. En tehlikeli şeyler bunlar. Hiç affı yok. Kadir gecesi af olmayan ne zaman af olacak ya? Onun için bu dört fısku fucur bunlardan tevbe edilmesi gerekecek. Yani bunların hakkında izahlar gerekiyor. Ondan sonra dualar edilecek. Efendim dua yani hangi dualar edilecek? Kısaca duaları. Ondan sonra hangi namazlar eda edilecek? Yani tabii teravihin dışında yani hadis-i şeriflerde rivayet edilen bazı faziletli namazlar var. Ondan sonra tabii ki gece artık demin saydığım ibadetlerde hangileri nasip müyesser olacak? Zaten teravih asla. Ya bu gece yani kimse teravih kaçırmıyor zaten. 27. gece hiç kılmayan da, 5 vakit kılmayan da teravih kılıyor. Yani böyle de bizim millette bir şey var. Yani Allah hidayet eylesin, ıslah eylesin. 5 vakit namazda başlamalar nasip eylesin. İşte bu 4 büyük günahtan kimde varsa. Tabii Berat gecesinde 20'ye kadar çıkıyor bu. Böyle af olmayanlar listesi hadis-i şeriflerde. Ama bu Kadir gecesinde yani 4 günah üzerinde duruluyor. Bu 4 günahtan da mutlaka tevbe edilmesi bu mübarek gecede istenecek sizden de. Onun için sohbeti kaçırmayalım. 9:20 geceden sonra mutlaka herkese şimdiden tebliğ edelim. Mesaj çekelim, telefon açalım. Neyse radyodan, şey, internetten kim nerede imkan buluyorsa Lale Gül Dünya her yerinden çekiyor. Efendim mutlaka sohbet dinleyelim. Uzatmayacağız. Zaten teravih yani herhalde çeyrek gece, 20 gece falan onu yatsı basıyor. O arada vaktimiz dar yani bir saat bile yok. O bir saat zarfında bunları efendim nokta atışıyla hemen şunları yapacağız. Tövbemizi efendim yapacağız. Efendim bizde o günahlar yok olsa da yine başka günahlar var. Mutlaka tevbe-i nasuh ile bu mübarek geceyi idrak edeceğiz, ihya edeceğiz. Rabbim fazl-ı keremiyle cümlemize bu mübarek gecede ilim meclisinde bulunmayı ve azami derece istifade etmeyi ve meleklerin selamına nail olmayı, onlarla musafade edebilmeyi, kabul saatini yakalayabilmeyi ve geçmiş günahlarımız aff olarak sabahına çıkabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme.